kwanza kona. Selo sango na mona kena ngai. Zangati katina nga kase zande moli mona nguya azotanga we yoka alunguli nga na masumu andimi na mikumba na ngai itiabo konzi ya tombo mapoya zanzande andima tina zana musika na ye andima komi pesa mobima tepo na ngana yo muni nga ye. Tu vis en moi, ta bola se bene, bene na ngai, bangalo bogo, bene na koya kukweya, kaye. Tika ngana yeba, bo tika ngana nganga, mwakili yeba, kena sana nzambe, e zanga teye, nyo se zongila ye, e, e ma, e, top line. Pona bate na molimo santo kati na ngai silo samboe kotambola na bosolo yo kanga ima ai je puise ma force en toi yo na ngai na yo seko na seko ti mokolo yo kosong.